Emakumea eta kirola. Kirola eta emakumea. Indarkeria simbolikoa. Bai, ala ez. Emakundek lagunduriko tartea. Eneko Sánchez, Dumboa Eskolako zuzendaritza taldeko kidea da. Aurrez ordea, gorputz heziketako irakaslea izan da bertan. Eta horrez gain, Irungo udalarekin batera, Eskola Kirola programa gogoetatzeko mailan parte hartu du. Izan ere, bertan nesken parte hartzea oso murritza da. Gipuzkoako bataz bestea, baina ainitzez ere apalagoa. Irizpide berri batzuk jarri dituzte martxan. Eta gogoan izan beti ere berarekin solasean jardungo dugun honetan, neskok, emakumeok kirola praktikatzerako momentuan, topatzen dugun indarkeria matxista simbolikoare izango dugula izpide. Eneko Sánchez. Irungo Eskola Kirolak egitasmoa landuko dugu, bertan prozesu bat burutu berri baita, eta mailaren bueltan jarri da hainbat bider, Eneko Sánchez irundarra, kirol irakasle bezala, zer moduz Eneko? Kaixo, oso ondo. Bai. Beraz, gaur egun Dumboa Eskolako zuzendaritza taldean zaude, baina urteetan soinketa edo kirol irakasle bezalare aritua zara, eta Eskola Kirolak egitasmori buelta bat emana izan diozue, beti ere neskak are gehiago animatu daitezen parte hartzera, ez? Zeintzen egoera? Bueno, azkeneko urtetan tradizionalki egin diren kiroletatik pixka bat urrunduna izan dugu, eta eskaintza anitzago bat emate aldera, ikusitan esken kopuroa urria zela eta etzi joala gora inodik inora, izatekotan bera joaten zela, urritzen ari zela, alegia. Eraldaketa bat beharrezkoa genuela ikusi genuen, eta hori begira, eskaintza anitzago hori ematen hasi ginen kirol ezberdinak eman, eta tradizionalki egin diren hiru lau kirol, talde kirol horietatik pixka bat atera, ez aldendu, ez baztertu, horiek ere egiten baitira, baina beste eskaintza mota bat eman, ez? Askoz ere anitzagoa dena. Ezagunak diren talde kirolak, boleia kasu, hain ezagunak ez direnak, tatxbola, ezagutzen ez dena, gure herrian, badira florbola, frontoi kirolak sartu genituen, igeriketa sartu genuen, uretako beste kirol batzuk, jolas kooperatiboak, orientazioa, menditxangoak, sartu genituen alako gauza ezberdinak, beti ere, neskak animatzeaz gain, askoz ere anitzagoa eta aberatsagoa izateko gure eskaintza, ez? Hori eginda gero, azkeneko bi urtetan, atzetik baitator, ikusi genuen oraindik ere ez genuela lortzen nesken parte hartzea, igotzea, eta ikerketa bat bidiratu zuen Irungo udalak. Ikerketa horretan, hainbat esparru eta klub eta elkarte ezberdin sartu ziren, ikertu zituzten, eta eta guk bagenekiena oraindik ere larriagoa zela esaten zuen ikerketa horrek. Gutxi izateaz gain, gure eskualdeko nesken parte hartzea talde kiroletan behin behin, Gipuzkoako gainontzeko eskualde guztiekin alderatuta askoz ere gutxiago edo urriagoa zela ikusi genuen, eta horrekin kezkatu egin ginen. Horregatik, azkeneko ikasturte honetarako beste buelta bat eman, gomendioak ikerketa hori egindakoi entzun eta gomendioak jaso genituen, eta gomendio horietatik ideia atera zen. Ideia neskei indarra emate aldera edo beste aukera bat emate aldera, neskei bere talde propioa sortzeko aukera eman genien. Eskoletan, Eskola Kiroleko jardunean, urtetan atzera egin zen urrats bat izanik ere, erabaki genuen aukera hori irekita guztia, eta aurten, lehen aldiz urte askotan, neskek izango dute aukera berein taldea izateko. Baldin eta kopuruz gutxien horretara iristen baldin badira, noski. Iruditzen zaizue orduan neurri bat izan daitekela talde mixtoak ekiditea? Badakigu eta eskolatikan ere horrek sortu du edo piztu kezka nola baitez. Azkeneko hamarkadetan egindako lanaren atzera pausu bat ote zen, edo alako historien bat, baina ikusi dugu jolas garaietan, jangela orduetan, kalean, plazetan, neska mugimenduan espazioa galtzen ari dela. Eta nolabait hori frenatu beharra dago. Aurrera egin baino, atzera egiten ari erala somatu dugu azkeneko urte hauetan, eta hori eten beharra dago. Horregatik ideia hau. Bai eman diogu aukera, orain arte mutilekin batera talde mistoak izateko, hori hor dago, baldinetan esken talderik sortzen ezpada, horrela jarraituko baitu, eta eskola guztietan ez da berdina izango, guztiak kopuru ezberdinak ditugulako, aukerak beraz ezberdinak izango dira, baina uste dugu badela garaia indartzeko, eta bueno, oraindik ez da ofiziala, baina toki batzuetan ikusi dugu nesken erantzuna printzipioz badela, ez? Positibotik behintzat iritzia. Zaila izango da lehenengo urte honetan erantzun handi bat izatea, berria delako, kontrobersia sortzen duelako, etxean ere alako eztabaidatxoa izango da, seguraski. Baina bueno, bai udaletxea, bai kirol koordinatzaileen maila dela eskola kiroleko koordinatzaile guztiok osatzen duguna, eskola guztietako koordinatzaileko osatzen duguna. Eta baita aurten parean elkarteko laguntza izan dugu, hori aurrera amateko, ideia batzuk izateko, eta bueno, guztion artean ikusten dugu egokiena izan daitekela, eta beti ere proa moduan, beti atzera egin daiteke, urte batzuen buruan ikusten badugu ez dela egokia izan, edo ez dela aurrera pausurik ematen, kaso atzera bueltatu beharko dugu. Horrelakoetan gurasoak izan ohi gara, ez, kritikoenak, baina esan duzu adituz eta arituz osatutako mahai batean parte hartzen eta lanean aritu zaretela, egunerokoan aurrekin ari zaretenak bereziki, ez, beraien joerak ikusten dituzuenak, eta bueno, batzuentzat atzera pausoa izango da, eta beste batzuentzat agian izena ematera osartzeko urrats bat. Bai, denetik entzun dugu, egia esan behar badugu, denetik entzun dugu, eta nintzatek ausartuko esaten zer den gehiengoak nahi duena. Ze iritzi guztiak entzun ditugu, eta bai, oraingo formatoan ere, bazeuden ados etzeudenak, egingo dugunean seguraski ere, egongo dira hasiera batean. Baina, bueno, sinisten dugu eta pentsatzen dugu, hau izan daitekela urratxon bat, nesken aukera eta eskubideen hobetze aldera, eta bueno, nik aita bezala ere baditu nire zalantzak, baina izu, nik nire semeak nahiko nuke neskekin parte hartzea, baina ikusi behar da zer den garrantzitsuena momentu honetan, eta espazio bat bere ganatu behar badugu, neskentzat espazio bat sortu behar bada, eta beste aukerarik ikusten ez bada, hau izan beharko da lehenengo urratsa. Aipatu zueneko Irungo datuak, nesken parte hartze datuak, beste herri edo hiriekin konparatuta apalagoak zirela, horrek arreta piztu zizuela pentsatzen dut, ez? Bai, bagenekien ez geneukala hola zenbaki politik edo txukunik, baina pentsatzen genuen gainontzeko eskualdetan ere berdintxo izango zela. Zer eta ikusi genuen gainontzeko eskualdekin aldera duta, beraien erdiera ere iristen ez ginela, ez? Toki askotan, oraindik gorago zeuden, beste batzutan bizka bera xo, baina bueno, bataz bestekotik nahiko bera gendela. Nahiko, esate dizut, asko. Eta bueno, hor ikerketa irekia da, udaleak hor dauka zabalik eta ikusteko aukera bada. Baina horrek, zalantza genitunak, berehala begiak ireki eta konturatu ginen, nahita nahi zerbait egin beharra zegoela. Eta hori, beldurtzekoa izan zen, benetan. Ikerketa egin zutenak ere txundituta zeuden, ez zuten espero inondik inora. Saiatu gara begiratzen zein izan ziteken arrazoia edo arazoa, ez dakigu zein den. Agian eskaintza, kluben eskaintza orokorra ez dela hainbesterako iristen eskaintzat, edo bueno, pixka bat atzera, batzuk atzera iratzute, beste batzuk aurrera, ez dakigu zein izan daiteken arrazoia. Baina bueno, hortxe dago eta ez da garbia da, arazoa dela. Agian zaila da mai gaineratzea, ez, baina aurren kasuan ere indarkeria matxista simbolikoa agerioi da, jolasean eta bar, zuek alakorik ikusi duzu eskola kirolan edo jolastokian eskolan, Arrazoietako bat, izan daiteke zuk ez dakizu zuetzara honez, ez dut nire taldean egoterik nahi, halakoak badira? Bai, bai, bai, bai. Azkenean jolasak, jokoak eta batez ere kirolak, eta zer esanik ez, aurkaritasuna azaltzen den kirol horietan guztietan, mutilak hartzen du aginte makila, zalantzarik gabe, hori garbia da, eta edozein tokitan ikus daiteke ez eskola kirolean bakarrik. Kalean, plazetan, edozein mugimendu jolas dagoenean mutilak hartzen du aginte makila, eta horrek poliki-poliki neska baztertu egiten du. Neska taldea, hasieran bakarro bat izan daiteke, baina azkenean taldea baztertu egiten du, eta bueno, eskoletako espazioak ere ikusi dugu nola espazio, jolastokiko espazio zabalena mutiek betetzen duten, eta neskak zokoratuak izaten diren. Badira, kasu bakar batzuk oraindik ere buru gogorkeriaz mutiekin leia berean mantentzen direnak, baina oso oso oso gutxi dira, eta esango nuke geroz eta gutxiago. 80. hamarkadaraka itzultzen ari gara zentzu horretan. Bueno, iraultzeko garaia izaten da, ez? Gaztaroa ere bai, ez? Belaunaldi hobeak eta txukunagoak zentzu horretan abiatzeko. Baeneko, mi esker, ea nolako emaitzak lortzen diren aurtengoan. Bai, mi esker zuei aukera emateagatik.